Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özlüer'le berabersiniz. Sevgili program ortağım Rauf Kösemen bu hafta Yeşil Kamp'taydı. O yüzden bugünkü programa yetişemeyecek, ancak döndüğü zaman onunla birlikte Yeşil Kamp'ın da detaylarını konuşacağımızı düşünüyoruz. Peki bu hafta ne yapacağız Diğer Kam'da? Diğer Kam'da bu hafta Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda alanına değen haberleri paylaşacağız sizlerle beraber. Eylül'le birlikte yeni fonlar açılmaya başlandı. Hızlı bir dönüş oldu. Yeni raporlar yayınlanıyor. Yeni kampanyalar başlıyor. Tüm bunları konuşacağız ve Diğer Kam'ı bu hafta sosyal fayda dünyasından haberlere ayıracağız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu'na başvurular açıldı. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını ve projelerini desteklemek için Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Fonu 2022 dönemi başvurularını açtı. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022. Fona yapılan başvurularda eğitim alanında yoksulluk temelli eşitsizlikleri sorun olarak tanımlayan proje önerileri belli konularda en az birine odaklansa deniyor. Peki nedir bu konular diye baktığımızda, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte yoksulluk koşullarında yaşayan çocukların eğitime erişimlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler üretilmesi, yoksulluk ve eğitimsizlik kısır döngüsünün kırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, eğitimin yoksullukla mücadelede etkili olması için geliştirilebilecek eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi, öğrenme yoksulluğunun azaltılmasına yönelik destekler sağlanması, konu özelinde araştırma ve veri geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarına en fazla 390 bin TL tutarında hibe dağıtılacak. Başvuru yapan sivil toplum örgütünün hibe programından da en fazla 130 bin TL talep edebileceği söyleniyor. Tekrarlayalım, 19 Eylül 2022 Çarşamba günü son başvuru tarihi. siviltoplumdestek.org adresinden detaylarına ulaşabilir bizi şu anda dinleyen herhangi bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi varsa ve fona başvurabileceklerse. Hazır destek programlarından başlamışken bir başka destek programının haberini verelim. Türkiye'nin Canı Yanmasın destek programı açıldı. WWF Türkiye'nin, yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın, orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlattığı Türkiye'nin Canı Yanmasın destek programının başvuruları için son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Doğal hayata ve insana büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan program, yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici, aynı zamanda yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalarda destek verecek. Epey fon başvurusu haberimiz olacak ama biraz da karışık gidelim. Diğer Kam'da yaptığımız gibi konulardan konulara atlayalım. Ve hatırlatalım, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İran, kadınlara maç izleme yasağını kaldırmak zorunda kaldı. 1979'daki İran devriminden sonra ilk kez İran Süper Ligi tribünlerinde kadınlara yer açıldı. İran hükümeti yetkilileri FIFA'nın ve AFC'nin uluslararası baskısı ve İranlı kadınların mücadeleleri sonucu stadyumlarda maç izlemelerine onay verdi. Kararı İran Spor Bakanlığı Güvenlik Müdürü duyurdu. İranlı kadınların tribünde izlediği ilk maç 25 Ağustos Perşembe günü başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'ndaki Esteghlal FC ile Sanat Mes Kerman FC maçı oldu. Bir başka haberimiz, görme engelli çocuklar için erişilebilir müzik. Çocuklar için erişilebilir müzik projesinin ilk etkinliği, görme engelli çocuklar için tasarlanan özel müze eğitim deneyim alanı keşfi ve klasik müzik konseri ile Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yapıldı. Çocuklar dokunarak, duyarak ve konuşarak tarih, kültür, klasik müzik ve bale ile buluştu. Etkinlik birebir iletişimi ve katılımı güçlendirmek için 15 çocukla gerçekleştirildi. Hemen bağlantılı bir konuya daha atlayacağız buradan. Sinemaya eşit koşullarda erişim anlayışıyla 10. kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali ve çocuklar için seçkisiyle bu yılda küçük sinema severlerle buluşacak. Proli Kültür Sanat tarafından 2013 yılından beri yapılan Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 17-23 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara'da ve çevrim içi olarak da tüm Türkiye'de seyircilerle bir araya gelecek. Festival çocuklar için seçkisiyle bu yılda minik sinema severlere hitap edecek pek çok renkli hikayeyi beyaz perdeye yansıtıyor. Geleceğin sinemacılarına ilham vermesi için hazırlanan bu seçkiyle çocukların sinema ile tanışması, film izleme alışkanlığı edinmesi ve sinema kültürünün oluşturulması hedefleniyor. Tekrarlayalım tarihleri. Ekim ayında olacak, 17-23 Ekim tarihleri arasında. Biraz önce bahsetmiştim, sevgili Rauf Yeşil kamptaydı. Yeşil Kamp'la ilgili kısa haberimizi geçelim. Yeşil Düşünce Derneği'nin bir geleneği haline gelen ancak pandemiyle geçen 2 yılın ardından ilk kez düzenlenen Yeşil Kamp'ın ardından İstanbul'a dönüşler başladı. Yeşil Kamp, zeytin ağaçları arasındaki çadırlarıyla, incir ağaçlarıyla, yemekleri, atölyeleri ve tüm etkinlikleriyle birlikte adına yakışacak şekilde yeşildi. Kampta siyasetten çocuk şarkılarına, barınma hakkından bira tarihine, yeşil kitaplardan mikroplastiğe kadar pek çok alanda etkinlikler gerçekleştirildi. Kampı ilk kez katılanların değerlendirmeleri gerçekten de ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor ama çok yakında Rauf'tan canlı olarak da dinleyeceğiz bu yılki Yeşil Kamp'ı. Hazır Yeşil Kamp demişken bir yandan iklim ve kuraklık haberlerine de geçiyoruz. Yeşil Gazete'ye bağlanıyoruz. Bitlis'in kuş cenneti Arin Gölü de yok olmanın eşiğinde. Van Gölü ile aynı havzayı paylaşan ve tıpkı onun gibi bir yandan kuraklık bir yandan da aşırı yeraltı suyu kullanımı nedeniyle günden güne küçülen Bitlis'teki Arin Gölü tedbir ve destek bekliyor. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklığa ek olarak denetimsiz açılan sondaj kuyuları nedeniyle de tehlike altında. Buharlaşma ile yağış azlığının yanı sıra bilinçsizce kullanılan yeraltı sularına dikkati çeken Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Elmastaş, tarımsal alanlarda çok sayıda sondaj kuyularının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlarla birlikte yeraltı su seviyesi düşmeye başladı. Bu seviye düşünce bazı kaynaklarda kuruma noktası geldi diyor. Elmastaş, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan göldeki su seviyesinin geçmiş yıllara göre gözle görülür şekilde azaldığını ifade ediyor ve bilinçli tarım çağrısı yapıyor. Arin, Van Gölü ile tabandan bileşik bir göl, aynı zamanda su seviyesinin azaldığı ya da yükseldiği zamanda bu iki göl birlikte hareket ediyorlar. Kaderleri de şimdilik aynı görünüyor. İklim örgütlerinden ortak bir talep yayınlandı. Türkiye 2030'a kadar emisyonlarını %35 azaltmalı. İklimle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde yeni iklim hedefini açıklayacağını beyan eden Türkiye'nin 2030'a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltımına gitmesi gerektiğini belirtti. Yine Yeşil Gazete'nin haberine bağlandık. İklimle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri Kasım 2022'de Mısır'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde ki COP27 oluyor artık. Sera gazı emisyonu azaltım hedefini güncellemesi beklenen Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2022 yılına kıyasla 2030'da en az %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflemesi gerektiğini açıkladılar. İklim krizinin önüne geçmek için küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması, hatırlarsanız 191 ülke tarafından onaylanmıştı. Türkiye'de 192. ülke olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında anlaşmaya taraf olmuştu. Geçen yılki iklim zirvesine katılan tüm taraflar, bu yıl düzenlenecek COP27 öncesi emisyon azaltım hedeflerini iyileştirme konusunda anlaşmışlardı. Çünkü 1,5 derece eşiğini aşmamak için 2050 yılına kadar küresel çapta emisyonların net sıfır seviyesine inmesi şart. Türkiye'nin 2030'da %35 mutlak emisyon azaltımı hedefine ulaşabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının önerileri de şöyle oldu. 2030 yılı itibariyle kömürden elektrik üretimine tamamen son verilmesi, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %75'e çıkarılması, elektrikli araçların payının binek araçlarda en az %20'ye, yolcu ve yük taşıma araçlarında ise en az %10'a çıkarılması, Demiryolu yatırımlarının artırılarak binek araçlarda %5, karayolu toplu ulaşım ve yük taşımada %10 raylı sisteme geçiş sağlanması, sanayi, hizmet sektöründe ve tarım uygulamalarında enerji verimliliği, elektrifikasyon ve doğrudan yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, binalarda ise kömür ve sıvı fosil yakıt kullanımının sonlandırılması, büyük ölçüde elektrikle ısınmaya geçilmesi. Bu öneriler tabii bir yandan da şu anda devam eden enerji kriziyle yan yana konduğunda dünyanın politik istikrarsızlığının, siyasi istikrarsızlığının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber aynı zamanda iklim kriziyle mücadeleye de çok ciddi bir darbe vurduğunu söylemek mümkün. Ortak açıklamayı yapan örgütlere bir bakalım. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Ekosfer Derneği, Greenpeace Akdeniz, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, İklim İçin 350 Derneği, Sağlık ve Çevre Birliği HİL, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Tema Vakfı, Yeşil Düşünce Derneği, Yuva, Kömürün Ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylem Ağı bu ortak bildiriye imza attılar. Hazır söylemişken Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın bir yazısına da atıf yapalım hemen. Profesör Doktor Levent Kurnaz uçurumdan önce son çıkış diyor ve kömürü acilen terk etmemiz gerektiğini söylüyor. Kömür, petrol ve doğalgaz yakıyoruz ancak uçurumdan önce son çıkıştayız. Artık bu fosil yakıtları kullanmamamız gerekiyor diyor. Bir başka haberimiz, bir raporun haberi. 2030 gündemini yakalamak Birleşmiş Milletler'in küresel hedeflerle ilgili yeni raporu yayınlandı. Küresel hedeflere, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşabilmemiz için neredeyiz, neler yapıldı, neler yapılması gerekiyoru araştıran rapor 2022 yılının gelişmelerini kapsıyor. unstats.un.org adresinden raporun tümüne ulaşmanız mümkün sevgili dinleyenler. Ve bir başka raporu daha söyleyelim. Ardından tekrar haberlerimize geçelim. Türkiye için iklim değişikliği ve kalkınma planları ülke ve ülke iklim ve kalkınma raporu ile birlikte hazırlanacak. Dünya Bankası'nın Türkiye özelindeki ülke iklim ve kalkınma raporu geçtiğimiz ay yayınlandı. Dünya Bankası'nın web sitesinden raporun orijinaline erişmeniz mümkün diyoruz. Evet, uzun uzun haber okurken bazen küçük aksaklıklar oluyor. Kusura bakmayın lütfen. O zaman bir nefes arası verelim ve tekrarlayalım. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda Damla Özler'le birliktesiniz. Çok yakında sevgili Rauf Kösemen'le de birlikte olacağız. Ne demiştik? Eylül ayında sivil toplum kuruluşları için çok fazla fon açıldı ve bu fonların başvuru süreleri önümüzdeki aylarda dolacak dedik. O yüzden de fonlarla ilgili haberleri vermeye devam edelim. Toplum temelli yerel inisiyatifler projesi Türkiye'deki yerel inisiyatifler için hibe başvuruları açıldı. Toplum temelli yerel inisiyatifler projesi Klip 2 Türkiye'nin görece az hizmet alan bölgelerindeki toplum temelli yerel inisiyatiflere ulaşarak destek sağlıyor ve bu yolla mültecilere ve Türkiye'deki ev sahibi toplumun dezavantajlı ve hassas durumdaki mensuplarına bütüncül ve ihtiyaca dayalı olarak özelleştirilmiş hizmetlerin sunulmasını amaçlıyor. Çoklu donör yapısıyla finanse ediliyor bu proje. GİZ'in 2019-2022 yılları arasında Türkiye'deki farklı bölgelerdeki küçük STK'lara finansal ve teknik destek sunduğu ilk aşamanın ardından şimdi ikinci aşamadayız. Peki kimler desteklenecek bu fon kapsamında? Mültecilere ve ev sahibi toplumun hassas durumundaki mensuplarına sunulan koruma ve özel destek hizmetlerine yönelik hizmetlerin sağlanması, yaygın eğitim alanında hizmetlerin sağlanması, kültürler arası anlayışın ve sosyal uyumun iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin sağlanması, kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak diğer kamu ve sivil aktörlerle işbirliği ve yönlendirme yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güçlendirilmesi üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları başvurabilirler. Amaç biraz önce söylediğimiz gibi az hizmet alan bölgeleri güçlendirmek. Peki hangi hedef gruplar öncelikli? Risk altındaki çocuklar, yaşlılar, LGBTQIA artı komünitesi, ötekileştirilmiş gruplar, engelli kişiler, belirli yasal ve fiziksel koruma riskleri olan kişiler, mevsimlik göçmenler, bekar ebeveynler veya bakım veren kişiler, Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları veya riski altındaki kişiler, risk altındaki kadınlar, gençler ve başvuru sahibi kuruluşlar tarafından belirlenen diğer yetersiz hizmet alan gruplar deniyor. Tüm başvuru sahiplerinin önerdikleri müdahale alanının hedef grubu için neden hizmetlerin yetersiz bulunduğunu da açıklamaları isteniyor. Oldukça uzun bir başvuru dosyası var. Başvuru süreci 5 Ekim 2022 tarihinde bitecek. O yüzden bu fona başvurmak isteyenler varsa şu anda dinleyicilerimiz arasında sivilalan.com adresinden detaylarını görebilirler diyelim. Ve bir başka habere geçelim. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi'nin Hollanda Krallığı Büyükelçiliği desteğiyle yürüttüğü uzaktan eğitim programı ile hak temelli çalışan STK'lar için kapasite geliştirme programı kapsamında hazırlanan Kuluçka Çevrimiçi Araçlar.bilgi.org.tr açıldı. Site içinde çevrim içi ve kullanıcı dostu 3 video, hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir eğitim programı ve içinde bir tartışma forumu bulunuyor. Sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve çevrim içi öğrenme araçları olarak tasarlanan videolarsa gönüllülerle işbirliği, stratejik planlama ve savunuculuk üzerine oldukça ilginç içerikler. O yüzden dinleyenlerimizin şöyle bir göz atmalarında fayda var diyelim. Ve bir hatırlatma yapalım. Elbette ki çoğunuzun aklındadır ancak uluslararası Hrant Dink ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de verilecek. Bu yıl 14. kez düzenleniyor ödüller. Çevrimiçi tören Hrant Dink Vakfı'nın sosyal medya hesaplarında ve vakfın web sitesinde yayınlanacak. Ödül sahipleri tören sırasında açıklanacak. Canlı yayına herkes davetlidir diyor Hrant Dink Vakfı. 15 Eylül 2022 tarihinde akşam saat 8'de başlayacak program. Bir rehberden bahsedeceğiz şimdi de. Sivil toplumda gönüllü yönetimi rehberi yayınlandı. Sivil toplum için gönüllülük neden hayati önemde sorusuyla başlayan ve yanıtlarını rehberde veren bir çalışma bu. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllü desteklerini nasıl yönetebileceklerini anlatıyor. Eğer gönüllü yönetiminizi iyileştirmek istiyorsanız sivilsayfalar.org adresinde dosyayı doğrudan indirebilirsiniz. Sivil toplumda gönüllü yönetimi rehberi. Devam edelim. Başka hangi haberlerimiz var diye bakalım. Sosyal fayda dünyasında neler olduğu dört bir yandan görmeye çalışıyoruz son bir ayda. Türkiye'deki kömürlü termik santrallerin 2032'de emekli edilebileceği haberi var önümüzde şu anda sivil alanda. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, 2053 net sıfır emisyon hedefi yolunda emekli edilmesi gerekecek kömürlü termik santraller hakkında ekonomik bir inceleme yayımladı. Analize göre özelleştiren santrallerin hemen hepsi 2030'ların ikinci yarısına kalmadan özelleştirme bedelleri ödenerek emekli edilebilir duruma geliyor. Sefia'nın yayımladığı çalışmada net sıfır hedefine ulaşmak için yaşlı ve ekonomik önlemini tamamlamak üzere olan santrallerin devreden çıkarılmasının uygunluğu yalnızca kamu maliyesi gözünden değil, yatırımcı açısından da ekonomik olarak değerlendiriliyor. Çalışma özelleştirilen 9 termik santralden 8'inin özelleştirme tarihi itibarıyla belirli varsayımlar altında özelleştirme bedelini ne zaman ödeyip başa baş noktasına geleceğinin hesaplanmasını amaçlıyor. Öne çıkan bulgulara baktığımızda özelleştirilen santrallerin bir kısmının halihazırda özelleştirme bedelini öderken ağırlıklı bir kısmının da 2030'ların ikinci yarısına kalmadan bu bedeli ödemiş olacağı söyleniyor. Santrallerin ağırlıklı bir kısmı özelleştirme tarihinden 2022 yılının başına kadar kabaca özelleştirme bedelinin yarısından fazlasını karşılayacak miktarda faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde etmiş görünüyor. Özelleştirilen santraller ortalama 2032 yılında başa baş noktasına gelecek. Analiz santrallerin özelleştirme tarihinden 2022 yılının başına dek yalnızca faiz ödediği varsayımıyla hazırlanmış. Aynı dönemde ana para ödemeye başlamaları muhtemel olduğu için aslında ortalama 2032 olarak hesaplanan başa baş noktası daha erkene de kayabilir deniyor. Bu haber aynı zamanda biraz önce söylediğimiz İklim Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin ortak açıklamasıyla da uyuşuyor. Bu başlıkları bir araya getirmek ve bu ilmekleri örerek net sıfır hedefine ulaşmak da aslında ülke olarak bizim elimizde diyelim ve bu haberi de sonlandıralım. Sırada iklim salatası var. İklim krizine farklı açılardan bakabileceğiniz yeni bir YouTube kanalı başladı. İklim Salatası kanalın adı. Kurum ve kuruluşlardan bağımsız şekilde yürütülen İklim Salatası, değişim için çabalayan ve hikayesini paylaşmak isteyen herkesi bu salataya katılmaya davet ediyor. İklim krizine çözüm için her bir unsura dokunmak ve değişim için her bir bireyin dahil olduğu kolektif bir çaba gerekliliğinden yola çıkan İklim Salatası, YouTube kanalı kolektif çabayı güçlendirmek için geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başladı. Türkiye'nin dört bir köşesindeki gençler, iklim aktivistleri, greenfluencerlar, uzmanlar, sanatçılar ve gezegenimiz için kaygılanan herkes bu kanalda bir araya geliyor. Merak ettiklerine cevaplar arıyor, kendi deneyimlerini ve mücadelelerini paylaşıyor. Kanalda iklim krizine farklı açılardan bakan çok sayıda özgün video da yer alıyor. Bir yandan gençler sorunlarını uzmanlara yönlendirip cevaplar ararken, diğer yandan da iklim aktivistleri kendi yerellerinde gösterdikleri mücadeleyi ve değişim hikayelerini paylaşıyorlar. Greenfluencerlar atıksız ve ekolojik bir yaşam için ipuçları paylaşıyor. Video grafiklerde kafa karıştıran iklim terimlerine açıklık getiriyor. Kanalda her perşembe yeni bir video, ilham verici başka bir hikaye yayınlanıyor. İklim Salatası kanalına abone olarak herkesi iklim kriziyle mücadele için bir adım daha ve belki de bazıları için de ilk adım atmaya davet ediyor. İklim Salatası YouTube'da bir göz atın diyelim. Zaman çok hızlı geçti her zamanki gibi ve son haberimize geliyoruz artık. Bu sefer Umut Vakfı'ndan haberimiz. Umut Vakfı yaptığı açıklamada evlerdeki resmi ya da resmi olmayan silahlarla yaşanan kazaların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunun altını çizdi. En son 10 yaşındaki Muammer'in hayatını kaybetmesi ardından Konya'da dedesine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isterken silah ateş almıştı ve 10 yaşındaki Muammer Doğan hayatını kaybetmişti. Umut Vakfı uzun yıllardır bireysel silahlanmanın engellenmesi için çalışıyor. Pek çok kampanya düzenliyor. Umut Vakfı'yla da gelecek dönemlerde diğer kamda bireysel silahsızlanma üzerine konuşacağız diyelim ve bugünkü programı burada sona erdirelim. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.